باقی قصه موسی علیه السلام که آمدش پیغام از وحی مهم که کجی بگذار اکنون فستقیم. این درخت تن عصای موسی است، کمرش آمد که بیندازش زده است، تا ببینی خیر او و شر او، بعد از آن برگیر او را زمر هو. پیش از افگندن نبود و غیر چوب، چون به امرش برگرفتی گشت خوب. اولو بود برگ افشان بره را، گشت معجز آن گروه قره را. گشت حاکم بر سر فرعونیان، آبشان خون کرد و کف بر سر زنان. از مزارعشان برآمد قحط و مرگ، از ملخایی که می خوردند برگ. تا برآمد بی خود از موسی دعا، چون نظر افتادشان در منتها. کین همه اعجاز و کوشیدن چراست، چون نخواهند این جماعت گشت راست. امر آمد که اتباع نوح کن، ترک پایان بینی مشروع کن. زان تغافل کن چو دایی رهی، امر بلغ هست نبود آن تهی. کمترین حکمت که از این الهاه تو، جلوه گردد آن لجاج و آن اتو. تا که ره بین مودن و ازلال حق، فاش گردد بر همه اهل فرق. چون که مقصود از وجود اظهار بود، بایدش از پند و اقوا آزمود. دیو الهاه قوایت می کند، شیخ الهاه هدایت می کند. چون پیاپی گشت آن امر شجون، نیل می آمد سراسر جمله خون. تا به نفس خیش فرعون آمدش، لابه می کردش دوتا گشت قدش. کانچه ما کردیم ای سلطان مکن، نیست ما را روی ایراد سخن. پاره پاره گردمت فرمان پذیر، من به عزت خوگرم سختم مگیر. این بجنبان لب به رحمت ای امین، تا ببندد این دهانه آتشین. گفت یا رب می فریبد او مرا، می فریبد او فریبنده تو را. بشنوم یا من دهم هم خدعه اش، تا بداند اصل را آن فرکش. کسل هر مکری و حیله پیش ماست، هرچه بر خاک است اصلش از سماست. گفت حق آن سگ نیرزد هم بدان، پیش سگ انداز از دور استخوان. هین بجنبان آن عصا تا خاک ها، وادهد هرچه ملخ کردش فنا. آن ملخ ها در زمان گردد سیاه، تا ببیند خلق تبدیل اله. که سبب ها نیست حاجت مر مرا، آن سبب بحر حجاب است و قطا. تا طبیبی خیش بر دارو زند، تا منجم رو به استاره کند. تا منافق از حریصی بامداد، سوی بازار آید از بیم کساد. بندگی نا کرده و ناشست روی، لقمه دوزخ بگشته لقمه جوی. آکل و مأکول آمد جان عام، همچون بره چرنده از حطام. می چرد آن بره و قصاب شاد، کو برای ما چرد برگ مراد. کار دوزخ می کنی در خوردنی، بهر او خود را تو فربه می کنی. کار خود کن روزی حکمت بچر، تا شود فربه دل با کر و فر. خوردن تن مانع این خوردن است، جان چو بازرگان و تن چون رهزن است. شمع تاجر آنگه است افروخته، که بود رهزن چو هیزم سوخته. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش. آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آنچه مس و آهنیست. این سخن پایان ندارد موسیا، لب بجنبان تا برون روشت گیا. همچنان کرد و همان در دم زمین، سبز گشت از سنبل و حب سمین. اندر افتادند در لوتان نفر، قهد دیده مرده از جوع البقر. چند روزی سیر خوردند از عطا، آن دمی و آدمی و چارپا. چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند، وان ضرورت رفت پس تاقی شدند. نفس فرعونیست آن سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر کهن. بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب. بی مجاعت نیست تن جنبش کنا، آهن سردیست می کوبی بدان. گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواهد شد مسلمان هوش دار. او چو فرعون است در قحطان چنان، پیش موسی سر نهد لابه کنان. چون که مستقنی شد او طاغی شود، خر چو بار انداخت اسکیزه زند. پس فراموشش شود چون رفت پیش، کار او زان آهوزاری های خیش. سالها مردی که در شهری بود، یک زمان که چشم در خوابی رود، شهر دیگر بیند و پر نیک و بد، هیچ در یادش نیاید شهر خود. که من آنجا بودم این شهر نو، نیست آن من در این جایم گرو. بلچنان داند که خود پیوسته او، هم در این شهرش بودست دا و خو. چه عجب گر روح موتنهای خیش، که بودستش مسکن و میلاد پیش. می نیارد یاد که این دنیا چو خواب، می فرو پوشد چو اختر را سحاب. خاصه چندین شهرها را کوفته، گردها از درک او ناروفته. اجتهاد گرم نا کرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. سر برون آرد دلش از بخش راز، اول و آخر ببیند چشم باز.